Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič. Od oboch úmrtí uplynuli už takmer 2 mesiace. Určite by čoskoro mohli Lucínej tete povedať o zásnubách. Po tomto výlete začal vo svojich listoch a pri tých pár príležitostiach, keď sa ocitli spolu sami, naliehať na Lucy, aby to povedala svojej tete. Nikto iný sa o tom nemusí dozvedieť, písal. Môže to naďalej zostať utajené pred svetom, ale výhody toho, že sa to dozvie teta, sú také očividné, stačí si predstaviť, ako by sa potom držala bokom a nechala ich samých, každopádne aspoň v dome na Eaton Terrace. Lucy sa však zdráhala, protestovala. V liste ho prosila, aby bol trpezlivý. Tvrdila, že s každým ďalším týždňom sa ich zasnúbenie bude zdať menej prekvapivé. Namietala, že v súčasnosti by si to vyžadovalo príliš mnoho vysvetľovania a nebola si istá, či by to teta pochopila, dokonca ani keby jej to vysvetlila. Wemyss vo svojej odpovedi zmietol všetky jej výhrady zo stola. Povedal, že jej teta to musí pochopiť a ak by aj nie, čo už na tom záleží, hlavne, že sa to dozvie. Najdôležitejšie bolo, aby to vedela. Potom, povedal, by ich nechala spolu samých, namiesto toho, aby bola na nich večne nalepená. A jeho miláčik musí uznať, že by bolo úžasné, ak by s ňou mohol tráviť šťastné chvíle celkom o samote. Čo je to vlastne, teta? Pýtal sa. Čo už len môže byť v porovnaní s Lucínym milovaným Everardom? Okrem toho, on nemá rád tajnosti, povedal. Nijaký čestný človek neznesie atmosféru tajnostkárstva. Jeho dievčatko sa musí odhodlať, že to tete povie a plne dôverovať svojmu Everardovi, alebo, ak by jej to bolo milšie, povie to tete on sám. Nebolo jej to milšie a začínala si robiť starosti, pretože ako šli dni, bol Wemyss čoraz nástočivejší. Tak veľmi ho otravoval vývoj nezávislej a skúmavej mysle slečny Entwistlovej. A Lucy nezvládala, keď mu musela niečo odoprieť, alebo hoci len odložiť splnenie nejakého jeho želania, keď tu jedného dňa pri raňajkách teta na prvý pohľad úplne spokojná a zaujatá kusom slaniny nečakane zdvihla zrak na tkanvicu s kávou a spýtala sa: ako dlho poznal tvoj otec pána Wemyssa? To rozhodlo. Lucy cítila, že už viac takýchto šokov neznesie. Jediné, čo jej zostávalo, bolo výjsť s pravdou von. Teta Dot, vykoktala. Slečna Entwistlová sa krstným menom volala Doroty. Rada by som nám niečo... Chcela by som ti povedať... Po raňajkách, povedala slečna Entwistlová rázne. Budeme potrebovať viac času a aby nás pri rozhovore nik nerušil. Pôjdeme do salónu. A hneď začala hovoriť o iných veciach. Je možné, pomyslela si Lucy, upierajúc pohľad na toast s maslom, že teta Dot niečo tuší? Nielen, že to bolo možné, bolo to skutočne tak. Teta Dot tušila, avšak netušila, čo všetko sa zakrátko dozvie a bude mať veľké ťažkosti to stráviť. A o 2 hodiny neskôr Lucy, stojac uprostred salónu, ešte stále so zanietením rozprávala a už asi po 10. raz opakovala: ale čo to nechápeš? To je len preto, že to, čo sa mu stalo, bolo také strašné. Sama príroda si presadila svoje. Keby sa teraz nemohol zasnúbiť, keby sa nevyštveral z tej temnej priepasti a nenadviazal kontakt so životom a s niekým, kto s ním súcití a má ho rád, zomrel by. Zomrel by, alebo by prišiel o rozum. Ach, aký to má zmysel nechať niekoho takého dobrého a ušľachtilého zomrieť, alebo sa zblázniť. Teta Dot, aký to má zmysel? A teta, ktorá sedela vo svojom zvyčajnom kresle pri krbe, sa to všetko ešte stále s ťažkosťami pokúšala stráviť. Ustarostene pritom vraštila tvár. Bola mimoriadne rozrušená. Lucy pri pohľade na ňu pocítila akési zúfalstvo z toho, že nedokáže, aby jej teta, ktorú ľúbila, uvidela to, čo vidí ona. Pochopila to, čo chápe ona. A tak bola rovnako ako ona naplnená dôverou a šťastím. Nie, že by bola v tejto chvíli šťastná. Aj ona bola mimoriadne rozrušená. V tvári mala rumenec. Oči sa jej leskli z toho, ako sa usilovala dostať do tetinho vedomia, Wimisa takého, akého ho poznala, aký jednoducho bol. Vyšla s pravdou von skutočne dôsledne a priznala, že vie, aká nehoda sa stala pani Wimisovej. Dokonca ju tete aj opísala. Tá bola hlboko otrasená. Nič také príšerné jej ani na úm nezišlo. Padať popri okne, za ktorým sedí jej manžel. Zdalo sa jej desivé, že sa do toho Lucy zamiešala, a to tak skoro po smrti svojho prirodzeného ochrancu. Dvoch prirodzených ochrancov. Veči aj pani Wimisová, pokiaľ žila, nebola jej ochrankyňou? Bola zmetená a nedokázala pochopiť Wimisové premrštené reakcie, ktoré sa Lucy zdali také prirodzené. Usúdila by, že tomu nerozumie, pretože je príliš stará, pretože stratila duševnú pružnosť, ktorá je vlastná mladej generácii. Ale Wimis musí byť takmer rovnako starý ako ona. Určite patrí k rovnakej generácii a hľa, v priebehu dvoch týždňov od otriasajúcej smrti svojej manželky na ňu dokázal zabudnúť, dokázal sa zamilovať. Ale práve preto, zvolala Lucy, keď to slečna Endwislová povedala. Musel zabudnúť, alebo sám zomrieť. Žiaden človek by nedokázal znášať niečo také a zostať pri zmysloch. Som naozaj rada, že sa mu podarilo zostať pri zmysloch, povedala slečna Endwislová, čoraz väčšmi vraštiac tvár. Ale nemôžem si pomôcť, bola by som ešte radšej, ak by si to nebola ty, Lucy, k tomu pri nich pomáha zostať. A potom povedala ešte raz to, čo s akousi tvrdošínou bezmocnosťou zopakovala už viackrát, že pánovi Wimisovi zazlieva, že tak veľmi rýchlo našiel útechu. Tie sivé nohavice, zamrmlala. Nie, slečna Endwislová sa cez to nevedela preniesť. Toto drobné stvorenie bránilo toho mohutného chlapa, Jimova dcéra, Jimova milovaná dcérenka. Ako tak sedela vo svojom kresle, pokúšala sa slečna Endwislová okrem iného byť spravodlivá a pripomínala si, že pán Wimis sa v Cornwalle prejavil ako veľmi láskavý a nápomocný človek. Hoci aj to sa napokon ukázalo v novom a znepokojivom svetle a že teraz, keď už všetko vie a zbavila sa pochybností, ktoré azda skresľovali jej mienku o ňom, môže ho začať posudzovať bez zaujatosti a pravdepodobne k nemu čoskoro úprimne prilne. Dúfala v to z celého srdca. Bolo pre ňu úplne prirodzené k niekomu prilnúť. Vždy mala rada ľudí a ľudia mali radi ju. Muselo na ňom predsa byť aj niečo viac, než len jeho elegantný zovňajšok, keď si ho Lucy tak veľmi obľúbila. Potriasla hlavou. Povedala si, že sa na to díva nesprávne. Že len preto, že ide o nezvyčajnú situáciu, nemala by hneď zaujímať odmietavý postoj. Nie je len konvenčnou starou dievkou, ktorá sa šokovane odtiahne pri dotyku s nahou prirodzenosťou. Nemôže byť predsa len niečo na tom, čo to krátkovlasé dieťa tak zanietene hovorí o primeranej a zdravej reakcii na prežitú hrôzu? Nechráni sa takto sama príroda pred presilou smrti? Veď napokon, aký to má zmysel znásobovať hrôzu, nechať sa desom omráčiť natoľko, že človek zostane stáť ako prikovaný a nemôže sa pohnúť a s vytreštenými očami a zježenými vlasmi sa sám stane stelesnením hrôzy? Samozrejme, lepšie je ísť ďalej, ako vysvetľovala Lucy, a pokračovať vo svojej úlohe, ktorou nie je smrť, ale život. Ale predsa existuje aj niečo ako slušnosť. Nech by sa človek v ústraní cítil akokoľvek osamelo, nech by sa akokoľvek trápil, je obdobie, ako to videla slečna Endwislová, počas ktorého sa pozostalí sťahujú do ústrania inštinktívne. Kto skutočne smúti, ten sa chce utiahnuť do samoty. Ach, ale čo to nechápeš? Pokúsila sa jej to ešte raz zúfalo vysvetliť Lucy. Toto nebola len bolestná strata. Toto bolo jednoducho až príliš strašné. Samozrejme, Everard by sa správal úplne normálne, ak by to bola normálna smrť. Znamená to, že čím hroznejšiu stratu človek utrpí, s tým väčšou radosťou sa vyberie na posedenie pri čaji? Spýtala sa slečna Edwislová, lebo spomienka na svetlé nohavice na jednom konci Wemyssa a tvár žiariacu spokojnosťou na druhom bola pre ňu v tejto chvíli priveľa. Ach, povzdychla si Lucy a hlava jej klesla od náhlej únavy. Slečna Edwislová rýchlo vstala a objala ju. Odpusť mi, povedala. Bolo to odo mňa hlúpe a kruté. Myslím, že som malicherná a uviazla som vo vyjazdených koľajach. Pomôž mi z nich výjsť, Lucy. Nauč ma zaujať heroický postoj. Nežne ju poboskala na rozhorúčenú tvár a pritisla si ju k sebe. Keby som ti to len dokázala vysvetliť, povedala Lucy plačlivo a privinula sa k nej. Ale chápem, že ho veľmi miluješ, odvetila láskavo slečna Edwislová a opäť ju nežne poboskala. V to popoludnie, keď sa Wemyss s úderom 5. objavil, keďže to bol jeden z dvoch dní v týždni, keď k ním chodieval na návštevy, našiel Lucy samu. Prečo? Kde? Ako? Spýtal sa a obzeral sa po salóne, ako by predpokladal, že slečna Edwislová číha niekde za kreslom. Už som jej to povedala, oznámila mu Lucy, ktorá pôsobila unaveným dojmom. Na to ju zovrel v mohutnom objatí a pritisol si ju k srdcu. Everardo, miláčik, povedal a znovu ju boskával. Everardo, pokladík. Áno, ale, začala Lucy nesmelo. On ju však stískal a zvieral tak pevne, že jej hlas k nemu neprenikol. No nemal som pravdu, povedal víťazoslavne Wemyss, držiac ju v náručí. Nie je to tak, ako má byť? Len ty a ja a nik, kto by nás sledoval a vyrušoval. Áno, ale, začala Lucy znovu. Čo to hovoríš, áno, ale, zasmial sa Wemyss a naklonil sa k nej, aby lepšie počul. Jedine áno, žiadne ale, drahé dievčatko. Pre nás dvoch ale neexistuje. My uznávame len áno. A v tomto duchu pokračoval rozhovor ešte dosť dlho, kým sa Lucy podarilo povedať mu, že jej teta je veľmi rozrušená. Wemyss sa to trápilo tak málo, že sa ani nespýtal prečo. Vôbec nebol zvedavý na tetine názory. Koho to zaujíma, povedal a znovu si ju pritisol k sebe. Koho to zaujíma? Máme predsa jeden druhého. Prečo by nám malo záležať na čomkoľvek inom? Aj keby si mala 50 tiet a všetky by boli rozrušené, čo by na tom záležalo? A prečo by nás to vôbec malo trápiť? A Lucy, ktorá bola vyčerpaná po rannom rozhovore s tetou, tiež cítila, keď sa k nemu pritúlila, že na ničom nezáleží, kým je tu on. Problém však spočíval v tom, že on tam väčšinou času nebol, kým teta áno. A Lucy, ktorá ju ľúbila, nezniesla pomyslenie na to, že by sa teta mohla kvôli nej trápiť. Slečna Edwislová medzi tým trávila usilovné popoludne v čitárni Britského múzea. Čítala reportáž denníka The Times o nehode pani Wemyssovej a jej vyšetrovaní. A ak ju rozrušilo, čo jej Lucy povedala ráno, ešte väčšmi ju rozrušilo to, čo sa dozvedela popoludní. Lucy sa o možnosti samovraždy vôbec nezmienila. Wemyss jej to pravdepodobne nepovedal. Samovražda. Neboli na ňu žiadne dôkazy. Verdikt zostal otvorený. Možnosť samovraždy naznačila jedna zo slúžok, mohla však za tým byť jej nevraživosť voči pánovi. A aj keby to bola pravda, pravdepodobne tá chuderka zistila, že má nejakú nevyliečiteľnú chorobu, alebo ju možno postihla nejaká strata, ktorá ju dočasne zlomila a... Ach, je veľa vysvetlení, priateľných, obyčajných vysvetlení. Slečna Edwislová kráčala domov pomaly. Zastavovala sa pred výkladmi obchodov, obzerala si klobúky a blúzky, ktoré však vôbec nevnímala, snažila sa natiahnuť prechádzku, ako to len išlo, a pritom premýšľať. Samovražda. Ako bezútešne to znelo v to nádherné popoludnie. Takto rezignovať, nechať sa poraziť. Prečo by sa vzdávala? Prečo by sa nechala poraziť? Ale nebola to pravda. Obhliadač povedal, že neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdili príčinu smrti. Slečna Enuislová kráčala čoraz pomalšie. Čím viac sa blížila k Eaton Terrace, tým zdráhavejšie pokračovala v chôdzi. Keď sa dostala na Belgrave Square, dvakrát obišla námestie, zastavovala sa pri plotoch záhrad a pozorovala správanie vtákov. Bola vonku celé popoludnie a ako vedia tí, ktorí túto trasu niekedy prešli, z Britského múzea na Eaton Terrace je to ďaleko. Okrem toho bol horúci deň, boleli ju nohy a veľmi rada by sedela vo svojom kresle, vo svojom chladivom salóne a popíjala čaj. Ale v tom salóne pravdepodobne stále je pán Wemes, ktorý už pre ňu viac nebude pánom Wemesom. Bude ho naozaj musieť oslovovať Everard? Alebo ho môže stretnúť na schodoch, úzkých schodoch, alebo v chodbe tiež úzkej, ktorú zatarasí svojim mohutným telom? Alebo na prahu svojho domu? Môže ho stretnúť tam, ako zaberá vstup do jej domu? Alebo keď zabočí za roh do svojej ulice, tam sa môžu zjaviť jeho triumfálne nohavice? Nie, cítila, že v tento deň pohľad na neho neznesie, a tak sa bezcielne vliekla, pozorovala vrabce za záhradnými plotmi na Belgrave Square a balansovala najprv na jednej a potom na druhej ubolenej nohe. Toto je len začiatok, pomyslela si. Toto je len prvý z mnohých dní jej bezcielných potuliek po okolí. Jej dom je príliš malý na to, aby sa doň zmestila aj ona, aj ľúbostné záležitosti. Keby išlo o subtílne dvorenie toho mladého muža, ktorý je Lucy tak verne oddaný, dom by postačoval. Mladík by prejavoval svoju lásku mladícky a ostýchavo. Slečna Enuislová by mohla spokojne sedieť v jedálni, kým by dvojica mladých ľudí, ktorí sa k sebe tak dobre hodia, nad jej hlavou delikátne flirtovala. Ale nezniesla pomyslenie na to, že by sa mala ocitnúť v tesnej blízkosti ľúbostných hier pána Wemesa, nie Everarda. Mala by si na to radšej hneď navyknúť. Jeho spôsob dvorenia by nebol, hľadala v rozrušenej mysli priliehavé slovo a našla, vegetariánsky. Áno, to slovo dobre vystihovalo, čo mienila. Nebol by vegetariánsky. Slečna Enuislová sa odpútala od záhradných plotov, otočila sa presne opačným smerom, ako sa pôvodne uberala, a vydala sa k Sloane Street. Tam zbadala omnibus, ktorý práve zastal, aby vysadil zo pár cestujúcich. Veľmi si túžila sadnúť a tak vyvinula úsilie, dostihla ho, vtisla sa na uvoľnené sedadlo a vydala sa kamkoľvek ju len zavezie. Zaviezol ju do City. Najskôr do City a potom ju viezol cez rôzne neznáme miesta na predmestí. Nechala sa unášať jazdou. Čím ďalej omnibus šiel, tým módnejšie pôsobilo jej oblečenie. Až napokon začala vzbudzovať pozornosť a priťahovať pohľady spolucestujúcich. Bola však rozhodnutá dopriať ľúbostným hrám čo najväčší priestor a absolvovať celú cestu, čo aj urobila. Hodinu a pol pokračoval omnibus v jazde. Netušila, že omnibusy premávajú na také diaľky. Keď konečne zastavil, zostala pokojne sedieť a sprievodca, ktorý si postupne osvojil rastúci údiv pristupujúcich a čoraz chudobnejších pasažierov, sa jej spýtal, kam cestuje. Povedala, že na Sloane Street. Nechcel tomu uveriť a snažil sa jej to vyhovoriť, ale ona sedela odhodlane na mieste a trvala na svojom. O 9:00 ju vysadil presne tam, kde predtým nastúpila. Odkráčala do tmy na zmeravených nohách a sprievodca žmurkol na cestujúceho, ktorý sedel najbližšie pri dverách, a dotkol sa ukazovákom čela. Keď sa unavená a hladná štverala hore schodmi a odomykala si domové dvere, cítila, že to stálo za to, lebo aspoň na jeden deň unikla pánu Everardovi. K Kto pricestuje do Strorly a prejde cez tamojší most na druhú stranu, musí pokračovať už len kúsok po chodníku popri rieke a príde do Willows. K usadlosti sa dá dostať aj po Hradskej. Z tej možno zísť a prejsť bielou bránou na cestu lemovanú vrbinou, ktorá smerom k rieke a domu hustne. Táto cesta je zjazdná pre vozy a dokonca aj autá, pokiaľ nie sú záplavy. Počas nich cesta úplne zmizne a keď vody opadnú, je ešte dlho čierna a rozmočená a za teplého počasia sa nad ňou roja mračná mušiek. Tomu, kto po nej išiel peši, zostávajú v blate trčať topánky. Ten, kto ide vozom alebo autom, má pri prejazde značné ťažkosti. Ale všetky prekážky sú prekonané, keď sa človek dostane k druhej bielej bráne, za ktorou sa nachádza štrkový chodník, rozmanité pekné kríky, vzorne udržiavané trávniky a The Willows. V záhrade nie sú veľké stromy, pretože Willows postavili uprostred lúk, kde žiadne stromy nerástli. Ale všade pozdĺž škovaného plota štvorcovej záhrady, dom je stredom tohto štvorca, rastie pás vrb a zakrýva drôtené pletivo, ktoré bráni pasúcim sa kravám, aby dnu strkali hlavy a obhrízali kríky. A podľa týchto vrb dostala usadlosť svoje meno. Dom, povedal Wemes, keď ráno po ich príjazde vysvetľoval Lucy jeho názov, by sa mal vždy volať podľa toho, čo najviac upúta pohľad. Nemal by sa teda volať The Cows? Spýtala sa Lucy, pretože kam až dovidela, boli okolité lúky husto posiate ležiacimi kravami a tie upútali jej pohľad oveľa viac než holé konáre vrb, kývajúce sa vo vetre. Nie, odpovedal Wemes podráždene. Nemal by sa volať The Cows. Nie, samozrejme, nemyslela som to tak, povedala Lucy náhlivo. Bola nervózna a hovorila, čo jej prvé zišlo na úm a takto rozprávala počas celej cesty. Nechcela, vedela, že sa mu to nepáči, ale nedokázala s tým prestať. Práve prišli a postávali na schodoch pred domom, zatiaľ čo služobníctvo vykladalo drožku, ktorá ich priviezla zo stanice, a Wemes jej ukazoval rôzne veci, ktoré si mala z tohto vyvýšeného miesta prezrieť a obdivovať, kým ju odvedie dovnútra. Lucy bola vďačná za každú zámienku, ktorá ju zdržala vonku a na západnej strane domu čo najďalej od terasy a okna knižnice. Vnútri sú izby, nezmenené izby, knižnica, popri okne ktorej podkrovná izba, z okna ktorej spálňa, v ktorej bude spávať v tej istej posteli ako... To, že sa nedokázala zbaviť pocitu, že vnútri v dome na ňu čaká Vera, bolo také úbohé, také absurdné, svedčilo to o takom duševnom zmetku, že sa musela hanbiť a pohrdať sebou. Bolo sivé, veterné ráno a mraky sa hnali nízko ponad lúky. Dom bol značne vyvýšený nad úrovňou záplavu a Lucy, ktorá stála na najvyššom stupni schodiska, dovidela, ako ďaleko sa až rozprestierajú lúky za pásom rozkolísaných vrb. Sivá obloha, sivá voda, zelené polia, všetko bolo sivé a zelené, okrem domu z červených tehál, s pekným kamenným obložením, ktorý na svojom exponovanom mieste a nezakrytý stromami pôsobil ako veľká, síto-červená škvrna v krajine. Ako krv, pomyslela si Lucy a okamžite sa za to zahambila. O, aké osviežujúce! Zvolala, roztiahla ruky a nechala vietor, aby za ňou rozvieval plášť ako zástavu. Ovinul jej šaty tesne okolo tela a odhalil tak jeho štíhle pôvabné línie a komorná, ktorá vychádzala a vchádzala s batožinou, sa na tú útlu mladú novú paniu pozerala so zvedavosťou. Och, zbožňujem tento vietor. Ešte ma neber dnu. Wemes sa tešilo, že sa jej vietor páči. Veď či aj ten, keď dovial k domu, nebol súčasťou jeho majetku? Tvár, ktorú mu kvôli kravám zastreli chmári, sa opäť rozjasnila. V skutočnosti sa jej vietor vôbec nepáčil. Nikdy nemala rada nič, čo fučalo a chladilo, a keby nebola nervózna, určite by tam nestála a nenechala sa ním rozfúkať na márne kúsky. A koľko vavrínov, zvolala, jednou rukou si pridržiavala klobúk a druhou ukázala do kúta plného kríkov. Áno, po obede ťa prevediem po záhrade, povedal Wemes. Teraz poď dnu. A Kalina, milujem Kalinu. Áno, Vera ju zasadila. Veľmi dobre sa ujala, poďme už. A pozri, čo je to tam za kríky, čo ešte nemajú žiadne listy. Všetko ti ukážem po obede, Lucy, poď dnu. Objali ju okolo pliec a potisol ju cez dvere, ktoré slúžka pre vietor len s námahou držala otvorené. Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Jan Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvukový majster Peter Pištek. Dramaturgia Gabriela Magová. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.